Ej, gdybym mógł cofnąć czas, już dawno miałbym ten hajs, bo znałbym numerki loto i politykę państw. Ha, żart, a tak całkiem na poważnie, zmieniłbym parę spraw z akcji, które były dawniej. Sprawniej spierdalałbym przed tym sokistą, nie figurowałoby na psach moje nazwisko. Nigdy nie tnąłbym pieprzonego szluga, ta lista będzie długa, niech będzie przestrogą druga. To co złe, kto to zna, wie o CB. Cofnąłbym z powrotem maczyną Z, gdybym mógł wrócić do przeszłości jak Michael J. Fox, oszczędziłbym jej troski. Częściej głupstwo mówił dość, coś może bym zmienił jeszcze, choć błędy, które popełniłem, sprawiły, że sobą jestem, jestem jaki jestem, a tego bym nie zmienił. Ero 2005, wczujcie się w refrenik. Gdybym mógł cofnąć czas, też byłbym tu, gdzie jestem. Na tej scenie, z tym mikrofonem, z tym składem i tym ukradem, który płonie. BC. Gdybym mógł cofnąć czas, też byłbym tu, gdzie jestem. Na tej scenie, z tym mikrofonem, z tym składem i tym ukradem, który płonie. Gdybym mógł zakręcić Igor całą tą spotkaną chujnię, odsiąłbym przez sito ogrom w kurwień, większy niż City Mexico. Nerwy, furie i to, że niektórym osobnikom tak to ujmę, wcześniej bym powiedział idź stąd, czujnie jak to Miko, bo nie każdy ma intencje dobre. To jest lipo, zawsze dumnie, ja i ziomble kliką, tam na wolność czeka hombre z rymów liniką. Nie jedną, gdy byłbym tam wtedy i mógł cofnąć czas, to na pewno nie byłoby ni nas, a teraz na przymusowych czasach non stop dobra pasa dla nas, zawsze poker z kart, tak jak Hero też bym zrobił hajs. Do tych co ucierpieli w wypadkach bym powiedział, weź uważniej patrz, słabiej wciskaj gaz, zapnij pas, załóż kask, bo nie jeden żywot zgasł. Ale to nie wydarzy się jeszcze raz, nie. Gdybym mógł cofnąć czas, też byłbym tu, gdzie jestem. Na tej scenie, z tym mikrofonem, z tym składem i tym ukradem, który płonie. BC. Gdybym mógł cofnąć czas, też byłbym tu, gdzie jestem. Gdybym mógł z powrotem wkleić karty w kalendarz, wtedy brud za motek nie dostarczyłby mi ten czas. Kredyt mniej bym brał nad głupotą niż lęczał i w pełni wykorzystałbym swój potencjał. Ekscelencja zwali były sola, bo wcześniej wiedziałby jak się będzie wahał dolar. W szkołach mówili, że leniwy zdolniaka, szkoda, że tak, ale i tak nie żałuję tego macha. W siódmej wszystkie lata były cudne, człowieku, i gdybym mógł, zrobiłbym jedynie niewielki retusz. Wyrzuciłbym tylko troski mamy, taty, siostry, bliskich, zupełnie jak wyrzucam gwizdki. Też jak pękaty 50 stanów, nawet nie zamieniłbym na jedną Warszawę. Zdaj se sprawę, jesteś tu i teraz, wszystko ułóż, bo nie wymyślili czasu wehikułu. Gdybym mógł cofnąć czas, też byłbym tu, gdzie jestem. Na tej scenie, z tym mikrofonem, z tym składem i tym ukradem, który płonie. BC. Gdybym mógł cofnąć czas, też byłbym tu, gdzie jestem.